Dużo jest tutaj w tej piosence tęsknoty takiej jakiejś nieokreślonej. Takiej. Tak, to jest jedna z tych piosenek, które mają taki tekst, jaki chcesz, bo nie, ponieważ jakby mają miejsce na ten tekst, albo i nie, ale też nie mają tekstu i ty sobie sam możesz go wyśpiewać, my tak zrobiliśmy i tekst był świetny i był po polsku. Tak? To chyba jedyny kawałek Joy Division po polsku. Tak, to jest akurat Inside jest jedynym kawałkiem Joy Division, zresztą zespół Warsaw. No właśnie, taka ciekawostka, której nie moglibyśmy jako radiowcy pominąć. Zespół Joy Division nazywał się wcześniej Warsaw, właśnie co było zainspirowane utworem o tym samym tytule instrumentalnym z płyty z 70. Oj, nie pamiętam którego roku, ale w każdym bądź razie Davida Bowiego, nie pamiętam jakiej David płyty. David Bowie Warsaw, tak. Tak, i on przejeżdżając, wywracając jakieś trasy, przejeżdżając przez Europę Wschodnią, zatrzymał się na dworcu centralnym, jak głosi legenda, tam podobno gdzieś chodził, ale tak naprawdę chyba nie chodził po Warszawie, tylko on po prostu nie, wyjrzał on przez wtedy okno. Nie chodził. Wtedy jeszcze nie chodził, wtedy miał to stadium psa, że był tam tak. Pełzającym psem, sfinksem, tak. I spojrzał przez okno, zobaczył, że wszystko jest takie trochę jak w tym utworze i napisał ten utwór. No i tak, taką piosenkę nie za wesołą, no tylko, umówmy się. Że, cała Warszawa wtedy była jak dworzec w Kutnie. Ale też trochę tak oskarżył Warszawę, bo sobie widział kawałek, a od razu zakocenił książkę po okładce. W każdym razie zespół Joy Division nazwał się właśnie Warsaw, ale potem okazało się, że gra już zespół Wielkiej Brytanii nazywający się Warsaw, więc zmienili nazwę na Joy Division, czyli to taka dywizja w nazistowska, taka dywizja tak zwana, no taka nie wiadomo czy to istniało, czy nie istniało, powiesz do powieści, że podobno tam były panie lekkich obyczajów na usługach złych, niedobrych nazistów. Nie wiemy tego. W każdym razie panowie, chłopaki raczej młode, na pewno zainspirowane mrokiem i wszystkim, co takie mroczne, niebezpieczne, właśnie tak się też nazwały. Michał, nasi słuchacze nie są nic zastąpieni. Michał do nas napisał, że to była płyta Low, a chodził po Żoliborzu. Tak, ale bo tam bo Dworzec Gdański to by się zgadzało. Tak samo jak Muniek Staszczyk. Ale nie wiem, Muniek Staszczyk właśnie też trochę tak mam do niego pretensje, bo on jest z Częstochowy. I o Częstochowie mówi miasto świętej wieży. A o Żoliborzu troszeczkę nie mówi najpiękniej, chlubnie, dokładnie. Tak. Troszeczkę jestem zdegustowany, ale nie, że nadgryziony, tylko tak wiesz, nie do końca. Ostatnio widziałem taki mural właśnie na rzeczonym Żoliborzu. Na murze, że portret takich łysych młodzieńców z logo zespołu piłkarskiego, to w sumie już nieważne jakiego, no bo tutaj w zależności ale od miasta. Legia. Tak. I podpisane inteligencki Żoliborz. O, no proszę, proszę. No bo to, widzisz, no to właśnie nie zawsze jest, wiesz, tak jak jest z awangardą, że jak bardzo długo coś jest w awangardzie, coś takie, co jest uznawane za niepoważne, głupie, nie wiem, dziecinne, to po pewnym czasie pod wpływem tego, że wszyscy mają dość tego, co jest w tym głównym nurcie, to, co jest w awangardzie, zaczyna się zmieniać. Przecież zobacz, taki Julian Tuwim kiedyś, na początku poeta, który traktowany był jako niepoważny, w ogóle skamandryci, potem uczono o nich w szkołach. I tak a to może być tak właśnie tak, że tak. Kibice będą uczyli kultury. Przecież zobacz. Fizycznej. Tak, psychicznej. Psychicznej, też. No fizycznej to chyba. No tak, no może niekoniecznie. No. TKKF. Tak, co kaka co? Myślę, że Kwaśniewskie... Kaka demona. A, myślałem, że Kwaśniewskiego cytujesz. A kaka ta ta. Tak, jest. I są bardzo różne rzeczy w naszej audycji również. Również, i te rzeczy różne się spotykają, tak jak kultowe, doszło do kultowego nagrania w studiu w Londynie, kiedy to zespół AC/DC, australijski zespół razem z pionierami dyskotykowych brzmień lat 70. ze Stanów Zjednoczonych, czyli Bee Gees, spotkali się, by zagrać ten jeden utwór. Tak, to było legendarne spotkanie, od tamtego czasu już nigdy więcej się nie zobaczyli. Ani też się nie zobaczyli wcześniej, ani podczas. To niesamowita sprawa, więc posłuchajmy. O, były czasy, Michale. Afrofryzury tak wielkie, że nie można było się zmieścić w drzwiach. Buty na koturnie ze szkła z rybką w środku pływającą w małym akwarium w koturnie znajdującym się właśnie te głosy takie, to specjalnie obwiązywało się pewne części ciała gumką, żeby takie głosy z siebie wydobyć. I te czasy, wszystkie dyskotek, no coś pięknego. Zespół Bee Gees, aktualnie nazywany LGBT Gees, chyba to się poszerzyło. Nie wiem. No wtedy tylko Bee Gees. No klasyk, nie powrócą. Jak mawiał Eric Honecker, to se ne wraci. A czy ty nie uważasz, że ten zespół Bee Gees to jest wymyślony w ogóle? A dlaczego? Że tam w ogóle jakieś podłożone głosy, bo to niemożliwe, żeby takie głosy były, takie męskie głosy o takiej barwie, bo kiedyś na przykład Philip Dick. Tak, no to Philip Dick, tak słyszę. Philip Wacław, tak, to on tak, mówi... Tak, uważaj. Bo była sytuacja kiedyś, że w pewnej telewizji w naszym pięknym kraju poszło tłumaczenie pewnego amerykańskiego filmu i tam właśnie powiedziano per Wacław i jakiś pan Wacław pozwał. To prawda, nie wygrał, ale nieprzyjemności mieli. Ale ja mówię Wacław, to mówię Paweł, tak, cześć. Havel, tak. Jak... Nie, no, Havel czesku, no przecież zawsze można się wykpić czeskim, jak laska, czyli miłość po czesku. Tak. No tak. Jak w księdze, w liście do Koryntian jest w Biblii przecież czeskiej, laska se ne wydyma, ne wygyna, se miłość się nie wywyższa i nie unosi się. Coś pięknego. Naprawdę tak jest? Tak, naprawdę, możesz sprawdzić. Słowo podobno. Jakbym miał płacić, wiedząc, że są kary finansowe za przeklinanie, mogę po to nawet powtórzyć, ale nie będę. Nie, to rzeczywiście Czechami rzeczywiście zawsze można się wykpić, bo kiedyś po sieci internet krążył... Takiej wewnętrznej sieci. Takiej wewnętrznej sieci. Tutaj jest jeszcze alternet. Jest, ale to wychodzi w ogóle na zewnątrz, poza atmosferę. Nie, to nie warto, bo potem człowiek za bardzo się wychyli i zostanie porwany przez jakieś nieziemskie siły, ale było coś takiego, że właśnie niby zwroty takie z czeskiego, tylko że one nieprawdziwe były. Tak, to było popularne. Drewny kocur, że wiewiórka to drewny elektrycki kocur. Elektrycki mordulet, że to niby jest Terminator. Tak, bo to było po wprowadzeniu przez Czechów ustawy o czystości języka, kiedy tam nie wolno było, wszystkie hot dogi zlikwidowali i tam... No i tam po prostu żartowni się wymyślali, że to niby się teraz tak nazywa i wszyscy wierzyli, ale są śmieszne takie prawdziwe. Byłem w Pradze Czeskiej, na przykład Teatr Narodowy się okazało, że nazywa się Narodne Jedziwadło. Tak, dziwadło, to ja wiem. To ja wiem. I to rzeczywiście są takie rzeczy na niebie i ziemi, co o tym się w ogóle fizjoterapeutom nie śniło. Ani fizjologom. Też. Jakie na przykład się nie śniły na ziemi, a na niebie? Na przykład na niebie się nie śniły niemieckie żarty rysunkowe. O, no przecież. To zapomnieliśmy państwu, nie zapomnieliśmy, bo zapowiedzieliśmy w social mediach. Zapowiedzieliśmy, ale to jeszcze możemy teraz zapowiedzieć, żeby jeszcze tak... Podbić piłeczkę. Żeby atmosferę... Ale wracając ogromnym kołem. Tak jest, tak. Zamykając krąg dygresji. To mówię, że Bee Gees, to mi się zdaje, bo pan Philip Dick właśnie miał taką tutaj teorię, że Stanisław Lem to jest kilka braci, osób, tak. Że Stanisław Lem jest w kilku osobach. Tak, ale przypomnijmy, że pan Dick był oficjalnie trochę... chory na schizofrenię paranoidalną, tak. I uważał faktycznie, że on miał taką teorię, że Lem to nie jest, że kilka osób, tylko że to jest jakby firma, taki konglomerat, który się nazywa Lem i że tam pracują jacyś pisarze zatrudnieni, dowodzeni przez jakiś tam nazistów ninja i oni każą tym Lemom łapanym i tam wymienianym pisać cały czas i on nie będzie nigdy w stanie napisać więcej i lepiej niż Lem, bo on jest jeden, a Lemów jest cała fabryka. Dobra wymowa. Dobra, świetna. Z drugiej strony... No widzisz, bo ja nigdy nie widziałem na własne oczy pana Stanisława Lema. Ja też nie. Tylko same zdjęcia. Ja widziałem tak samo cytaty z Lem. Może się okazać, że na przykład ten słynny cytat: w życiu nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie zobaczyłem internetu, który przypisuje się Stanisławowi Lemowi. Może być tak samo jak z tym cytatem, czyli w przyszłości antyfaszyści będą nazywać się faszystami, który przypisuje się z kolei Churchillowi, który zupełnie nie został przez Churchilla powiedziany. A tym studentem był Albert Einstein. Tak jest, podobno, ale nie wiemy też. Albert Einstein i mashup. Autor piosenki Motorhead pod tytułem Ace of Space. Tylko właśnie w wersji oryginalnej, jakiej napisał ją Einstein, bo wtedy jeszcze nie było metalu, czyli w wersji country. gamble, I tell ya, I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. The measure is to play, don't make no difference what you say. Share your greed. The only card I need is the ace of spades. The ace of spades. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow. It's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. Double up or quit, devil's face are split. The ace of spades, the ace of spades, all right. You know I'm born to lose, gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I ain't gonna live forever. See me, freedom and weep, the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look at and die. No, ale ładnie, to tak w najważniejszym momencie tak. No ciach, to specjalnie, ładnie, to się nazywa budowanie napięcia. Zwracam ci uwagę, że właśnie piosenka, jak już tak się mądrze z tymi tonacjami i strojami, to jest piosenka grana w D, tak zwanym otwartym D. Wiesz, czy polega otwarty akord? Nie. Że na przykład tak masz, tak, to masz, że nie ma akordu, a na przykład to jest amol, nie? To jest amol, zobacz. Ale nie, że... a ja myślałem, że taki płyn do odświeżania. A nie, to te akordy, bo tak, a taki płyn to nie wiem, czy można nawet mówić, bo to po pierwsze niezdrowe, a po drugie to tak. Dokładnie, nie już pijcie nic. Tego. Nie spożywać w ogóle doustnie tego. I zobacz, tak naprawdę naciśnięcie strun, to jest amol, polega na tym, że je skracasz. Czyż nie? No bo naciskasz palcami tak, że one są krótsze. Aha. Więc a możesz też skrócić przez to, że naciągnąć tą pokrętełką. Tak, taką. Tak, oczywiście. To możesz nastroić gitarę tak, że nie dotykając, nie mając w ogóle ręki lewej, jest, wydajesz taki sam dźwięk, jakbyś złapał na przykład amol. Rozumiem. I to się nazywa tak otwarte strony amol. I właśnie dlatego bardzo ostrzegam młodych, początkujących gitarzystów, żeby uważali na zespół Rolling Stones, ponieważ zespół Rolling Stones gra w otwartym G. I bardzo wielu gitarzystów łamie sobie ręce i zęby na Rolling Stonesach i w ogóle im nie wychodzi, nie brzmi. A nie wie o tym, że to jest otwarty G. No i... Czy są naciągane te strunki w taki charakterystyczny dokładnie. Sposób. Dokładnie. I też częsta sprawa w tym, przy tym strojeniu otwartym D, tak zwane granie techniką slide, czyli przy pomocy takiego szklanego czegoś na palec. Ja wiem. I wyobraź sobie, to mnie bardzo zdziwiło, bo to zostało wynalezione tak, że oni butelką grali. Mhm. I potem ta butelka została zastąpiona profesjonalnymi pierścieniami na palec, którymi tam się ślizga po tych strunach. I wyobraź sobie się, dowiedziałem, że są ortodoksi tacy, którzy uważają, że to jest w ogóle takie lamerskie, wiesz, takie mm-hmm. nieprofesjonalne używanie tych pierścieni takich zrobionych mm-hmm. i do dziś tłuką butelki, takiego tulipana, robią tak zwanego i tą szyjką stłuczonej butelki grają. Tak jak kiedyś bywało. Tak jak kiedyś bywało i nie powiemy tutaj, to jest częsty błąd i nauka języka, nie powiemy onegdaj, bo onegdaj to znaczy przedwczoraj. Tak? Tak. Całe życie żyłem w kłamstwie. No, dokładnie, no bo to tak z wieloma rzeczami tak jest, no na przykład, wiesz, jak nie, to może takie żarty barowe, to niekoniecznie, ale... Ale wiem, że nostalgia to jest... imię żeńskie. I też tęsknota za krajem, za ojczyzną, to nie wiedziałem o tym. Myślałem, że to uogólniony smutek. Na paryskim bruku wśród stuku i puku, byłem na brukselskim bruku w zeszłym tygodniu i powiem ci, że w ogóle w poniedziałek rano leciałem, a już w niedzielę przed wylotem już tęskniłem za Polską. Tak, byłem na wygnaniu się znajdowałem, dokładnie. Kontinuum zostało zakrzywione zupełnie, bo tak wielki patriotyzm we mnie wezbrał. Michale, czas na dział piękny. Czas na dział, tak. Ładny, kolorowy, czas na właśnie, rysunkowy. I to bardziej, proszę ciebie, historyjka, czy bardziej może jedno? To... No takie coś, bardziej takie oto na przykład. Minimalistyczne. Nie, jest to taki strip tak zwany komiksowy, czyli pasek taki charakterystyczny dla gazet. I moim zdaniem to jest najbardziej klasyką niemieckiego komiksu. Humorzastego. Humorzastego, tak, żartobliwego. Przy czym przypominamy, że kompletnie nie znamy języka niemieckiego. To może zaczniemy. Więc na tle, no właśnie, co to jest taki, to tło, to jest taki... różowy kolor. Ketchup zmieszany z majonezem. Nie, to jest tak, ketchupowo-majonezowy i powiedziałbym, to się nazywa w programach do robienia grafiki solid. A myślałem, że to się nazywa FUUH048. Dlaczego? Ten kolor w kodzie 16. A, 16 możliwe, ja bardziej znam RGB, wiesz, i ten smyk, cyjan, magenta, yellow oraz carbon. Że na przykład weź mi podaj trochę farby w kolorze carbon 75%, 5% cyjan i po 5% magenty oraz yellow. Zamiast powiedzieć tak na przykład robi. Szary. A, bo tak się rozpoznaje profesjonalista. Tak, ale wracając, tak rozpoznaje. Myślą maszyny tak. No. Wracając do komiksu, no i tu mamy taki kolor. Jest pan blondyn w niebieskim polo i w takich żółtych spodniach. Ale nie, to niemiecki komiks, więc wyjaśnimy, że nie chodzi o Volkswagena Polo, tylko o bluzę. Tak. To była kolejna krypciocha. Nie, no to jak mówi o Niemcach, można używać takich słów. To jest zazwyczajowa. Tak jak w Polsce możesz powiedzieć na przykład kiełbasa. Albo rower. No właśnie, no dokładnie. Mhm. I pan blondyn na jednej nodze stoi i mówi, i tak ręce ma z tyłu, mhm, i mówi do pani takiej trochę też blondynki, te mhm, bardziej opalonej. Podobna do niego jest, bo ja tam nie sięgam wzrokiem. No jest podobna, tylko ma straszliwie cienkie nogi. Mhm. Tak cienkie w ogóle, że ja się dziwię, że ona stoi, ale to jest postacią rysunkową. Rysunkowy tego autora, czy to jest bardziej tak, że ona ma specjalnie cienkie nogi, że coś znaczy w tym komiksie? To mi się wydaje, że coś znaczy, bo on ma grubsze nogi i on mówi do niej. A stoi na jednej, tak. Wie nerant man eine Demonstration von Vegetarier. Co przypominamy, nie wiemy, co znaczy, ponieważ kompletnie nie znamy niemieckiego, ale to ostatnie słowo nam się kojarzy ze słowem wegetarianin. I ona mówi do niego w następnym, on już stoi na dwóch nogach, mhm, i ona mówi keine Ahnung. To coś znaczyło. No na pewno. Mhm. I wtedy on... A, widzisz, i on ma też taką cienką rękę, jak ona nogi, więc to chyba taki styl. Aha, no i pokazuje tą łapką, jak paletka tenisowa. To jest takie lenistwo rysowników. Tak, widzów audycji, zobacz. Chyba, że on ma tą, na sznurku ma tą rękę. Gemüse auflauf. Gemüse auflauf. To byśmy państwu przetłumaczyli z przyjemnością ogromną, ale nie mamy pojęcia, co to znaczy, bo kompletnie nie znamy języka niemieckiego. I w celu podkreślenia śmieszności tego żartu, ta pani z tymi kreskami zamiast nóg przykłada rękę do twarzy i śmieje się ha, ha, ha. Także, no, to jest dowcip. No. Grube, powiem gruby, powiem tak, gruby. I też taki trochę dowcip muzyczny niemiecki chciałbym zaprezentować, już jak zaprezentowałem dowcip rysunkowy niemiecki. Mhm. Zespół, który, no, już prezentowałem w audycji, ale nigdy dość. Mhm. Chociaż jego czasem dość, ale no, długo go ale ostatnio to nie długo było. Długo nie dość, tak. I piosenka, która jest coverem. Tak. Piosenki, której szybko dość. Tak. A tutaj w innej wersji. Mm. Także zapraszamy serdecznie do słuchania. Śmierć w Rzymie, to kiedyś śmierć w Wenecji była. Mm, było, tak. Klasyk. Absolutny klasyk, biały garnitur, no też na szczęście. Na szczęście nie doświadczyłem. Mm. Czyje syny? Nie, moka, taki mok, to tam taki u Indian jest, plemię to jest, wiesz, tam. A, synowie Moka. Tak. No właśnie, i dlatego Death in Rome w utworze Barbie Girl. Mm. No jak to będzie słychać, o co tu chodzi, to posłuchajmy po prostu może. Ja już zamieniam się w słuch i ciarki przechodzą mnie wzdłuż kręgosłupa z podniecenia muzycznego. Feel the glamour and pain. Kiss me here. When the party's over. Ach, no. Cieszę się, Michale, że nie ogłuchłem. Dlatego nie przez piosenkę absolutnie, tylko myślałem przez chwilę, no że straciłem słuch, ale profesjonalizm wrodzony nie pozwolił mi powiedzieć, że nic nie słyszę. Okazało się, że zamiast słuchawek radiowych założyłem na głowę swoje własne. Tak, to tak jakby, tak. Czy nie ja wiem, jakby być w pokoju z tysiącem luster, no po prostu. Tak, to co? Gdzieś na zewnątrz. To wieczna rekurencja, że zakładasz swoje własne słuchawki. Ale nie, musiałbyś mieć mikrofon jeszcze. Ale jak te lustra są ustawione. Tutaj przypominamy Michał Migała, audycja Annale Migał. W radiowej trójce. No właśnie. Ja chciałem poruszyć pewien temat, tak, o którym trochę, nie wiem... Nie, trochę niewdzięczne to było, że powiedziałem Michał Migała i audycja Annale Migał. A przepraszam, i Mikołaj Janusz. No, oczywiście. Dzień dobry. Oczywiście. Dzień dobry, jejku. Moja skromna osoba. Tak. A jejku, no, to no, moje... Już wybaczam, cały sygnet. No, dziękuję. Tak, jest pewien temat, który jakoś tak... W ogóle nie wiem, jak do niego podejść. No, no może podejdźmy z dwóch stron, zaskoczmy go. No. Dobrze, bo co się okazuje, że umarł komik. O, umarł komik, niech żyje komik. Umarł komik, niech żyje komik. I właśnie z komikami tak jest. I ja to potwierdzam. Ja to później może wtrącę, ale mam anegdotę świetną o komikach, umieraniu i tak dalej. No bo właśnie ten temat chciałem poruszyć. A no to mów, no to może. Czy ja zacząć mam moją anegdotą taką wprowadzającą? Proszę. Dobrze, to ja byłem, miałem, bo niektórzy państwo może to wiedzą, może mnie znają z tej strony, ale w internecie robię takie filmiki śmieszne, to się nazywa Pyta. No i te filmiki sobie puszczam, niektórych to śmieszy, niektórych nie, jest to trochę głupie, trochę mądre. No nieważne, niektórych to bardzo śmieszy nawet. I jak poszedłem do psychiatry, żeby mi zapisał jakieś leki na depresję, gdyż cierpiałem na to taki poważny incydent depresyjny, to ten lekarz powiedział mi, może żadne proszki są panu niepotrzebne, panie Mikołaju, może pan by na przykład zobaczył to, jak ja mam jak mam smutną chwilę, to sobie wchodzę, oglądam te filmiki, to pytę, co oglądam. Mówię, panie doktorze, to ja przecież nagrywam, no. I najlepsi komicy mają najgłębsze depresje, więc... Jest tak. Tacy, jest jak tutaj powiedział Michał Kępa, tacy najlepsi popełniają samobójstwo, ale tego nie wspieramy nawet. Tak, po tym rozpoznać dobrego. Ten, jak się nazywał, ten taki najlepszy na świecie komik, on już nie żyje, popełnił samobójstwo. Robin Williams, no. Tak. Tak, no właśnie, widać był najlepszy. No najlepszy, tak, no. No właśnie i tutaj ten nie popełnił samobójstwa, ale komik zmarł podczas występu, brytyjski komik Jan, o to dziwne, że nie Kogito, ale Kognito zmarł na scenie podczas występu, no i właśnie, taka dola komika, gdy umierał, publiczność nadal się śmiała, uznając, że to żart. No to trochę jak z chłopcem, który wołał wilki, po co było tyle w życiu żartować, potem nikt nie wziął na poważnie, jak na tym zdjęciu o jego śmierci, jest jego zdjęcie, jak wystawia język. Tak. Ja mógłby na zdjęciu o swojej śmierci... ilustrującym artykuł opisujący jego śmierć. Chociaż być poważnym. Być poważnym chociaż przez tę chwilę. A tak to nie, ja się również, nie dziwi. No. Ja również mam... I to jest jakaś dola komików, bo mam też nagranie, I tutaj rzeczywiście daleki jestem. To jest takie konfuzyjne i to jest coś, co lubię. Konfucjusz, bo... tak, wymyślił taki styl. To jest coś, co budzi skrajne uczucia, ale mam właśnie zapis takiego występu. O! Takiego komika i może... I właśnie, że komik zasłabł, a wszyscy myśleli, że to żarcik jest. A, ale to będzie zapis dźwiękowy, czy... Zapis dźwiękowy. O, to super, że się zmieni. To może zaprezentujmy. To w języku jest obcym. Ja nie znam obcego. Śmiech obcy też. A, no też, poznaję tę zgłoskę. I tutaj pan. I za chwilę będzie taki... Flamandzki? Uwaga. O. No, słyszałem takie... No, tak... No. Właśnie. Okej, okay. I to było naprawdę? To było naprawdę. I co więcej... Jeszcze, ty słyszałem takie rechot takie, bo... O, teraz też hi-hi-hi, pod śmiech takie ten też robił sobie. Oj, to tak, nawet jakieś kobiety takim wysokim głosem, nieprzyzwoicie chichoczą. Rechoczą i chichoczą. Śmichą i chichą nie ma końca, powiedział Michał, no, ale tak, smutne. Tak, tak, tak, tak. I... Boki zrywać po prostu. Ach ci flamandowi i tej poczucie humoru. I ja tak myślę, że... że to może... To może jest też dobra śmierć dla komika. Może tak. Tak samo jak dla gwiazdy rocka najlepszą byłoby... umrzeć na przykład po bisie na koncercie dla wielkiej publiczności, a najlepszą śmiercią na przykład dla pracownika stacji benzynowej byłoby umrzeć po nalaniu pełnego baku samochodu. Myślałem, marki, coś innego powiesz. Jakiejś tam najlepszej, najdroższej, na świecie reklamowali właśnie. No, może tak, może faktycznie. No, z tą refleksją zostawiam. Bo to nie było dla śmiechu. Nie, oczywiście, że nie, właśnie odwrotnie. Właśnie ludzie tacy jak my, czyli ludzie poważni, nie potrafią czasami powiedzieć o rzeczach poważnych inaczej niż niepoważnie. I dlatego właśnie zaprezentujemy kolejną składankę. Ale masz apelę składankę? Tak. Składankę, przepraszam. Tak, to będzie druga część sagi Gwiezdne Wojny. Zmiksowany utwór, który mogą Państwo znać z kultowej sceny z części czwartej, czyli pierwszej Gwiezdnych Wojen, która zawsze leciała w Wielkanoc w telewizji, kiedy byliśmy młodsi. Teraz zbliża się Wielkanoc, więc czas sobie przypomnieć te sceny, kiedy to wchodzą bohaterowie do baru ufoludów i tam ufoludów dużo sobie tam pije, imprezuje i gra właśnie, zespół gra to, a my puścimy mashup Agresta, gdzie dodatkowo zostało to przyprawione małą pikanterią dźwiękową. Płyta zacięła. Nie, to taki był, to młodzieżowa muzyka, tak ma, wiesz? Aha. to teraz tak słuchają. Takie. Tak, tak. Ja w ogóle mało tego. Teraz słuchaj, ta taka najbardziej młodzieżowa muzyka, której nie będziemy puszczali, bo mamy odrobinę jeszcze godności ludzkiej. To brzmi, to się nazywa, może nie będę mówił jak się nazywa, bo nie chcę obrazić tego ktoś, słowa. Jakby ktoś kijem o pralkę walił. No właśnie nie, właśnie to za moich czasów, za naszych czasów to były te szarpi, druty i w ogóle kijem o pralkę, a teraz to brzmi, słuchaj, jakby się przypalały frytki. To bardzo ciekawie brzmi. Takie... Aż tak, takie rejestry. Takie te okropne, a, no. Okej, okay. Takie szumiące i koty pewnie też na to bardzo tak, reagują. Tak, koty się boją, dokładnie. Niniejszym może zapowiemy, co będzie. Tak, zapowiemy, co będzie i powiem ci jeszcze jedną rzecz niezwykle ciekawą, która utwierdziła mnie w przekonaniu, jakoby koty były gatunkiem wyższym, który tak naprawdę nami steruje, tylko tyle, że nie jesteśmy, że my jako gatunek niższy po prostu jesteśmy omotani wokół kociego pazura. Niedaleko mojego miejsca mieszkania czasami wyjeżdża straż pożarna, gdyż nieopodal jest taka remiza, czy tak się nazywa. Mhm. I zorientowałem się, że koty boją się sygnału głośnego, ale ani na karetkę nie reagują, ani na policję, a jak słyszą sygnał, nie wiem jak twój kot, jak słyszą sygnał straży pożarnej, to zwiewają przysłowiowe trzy miga, czyli jak powiedzieliśmy wcześniej, w trzy mrugnięcia oka. Naprawdę, że one że boją się ognia, i nawet tak mądrze, że wiedzą, kiedy straż pożarna jedzie. A, że to po prostu ognia, no tak, no bo policji czemuś miałby się bać. Mają, karetka też ani ziębi, ani grzeje. Tak. A ogień to tak samo jak woda dla kota. Skrajne dwa żywioły, których kot nie toleruje. Kot jest stworzeniem powietrza i ziemi. Też słyszałem, że to nieprawda, że koty nie rozpoznają swoich imion, ale po prostu... Mają to gdzieś. Ignorują, tak. W zależności od jak ich interesu aktualnego po prostu. Albo na to imię reagują, albo nie. No tak, albo ja słyszałem, że te imiona jednosylabowe są dla kotów zapamiętywalne. Dlatego nazywałem koty Pini Puk, ale też nie wiem, czy to do końca jest tak. Planuję, mam nadzieję, że moje koty będą żyły jak najdłużej, ale planuję sposób doświadczalny to sprawdzić i nazwać swojego następnego kota Jimi Hendrix. O, ale myślę, że ta końcówka X to by była... X, no sądzisz? No. Tak, to właśnie byłaby dla kota pobudzająca. I wiesz, dobrze, że żadne kotowate oprócz kota nie potrafi mruczeć i że podobno wykształcone zostało mruczenie po to, żeby się przypodobać człowiekowi, właśnie go sobie owinąć dookoła pazurka? Co więcej, nie tylko mruczenie, ale też miauczenie, które tak bardzo naśladuje płacz dziecka. No moja przecież moja kotka Pin, która jest kotem pasterskim, chyba jedynym, jakiego spotkałem w życiu, dzieci już tak powiadają w przedszkolu nawet, ona właśnie zagania, jak ktoś się oddala od domostwa, to tak biega dookoła tej osoby i takimi miałknięciami i ruchami głową zagania do środka, do mieszkania. Jest skuteczna, mnie zawsze zagania. I ciągle siedzisz w domu. Tak, nie wychodzę. Właściwie to wymknąłem się, bo spała tutaj jadąc tak. A wymknie nam się utwór pana Tymańskiego. Ale żebyśmy byli profesjonalni w pełni. Właśnie. Już za chwileczkę, już za momencik. Już za chwilę, już za moment, już stały punkt naszego programu, można powiedzieć. Punkt programu, który sprawia, że ta audycja jest nie tylko audycją mądrą, ale też audycją informacyjną, informującą, informacyjną, nie wiem jak powiedzieć, bo nie jestem zbyt mądry, w każdym razie aktualną też, czyli nagłówki. Tak jest, ale przedtem z płyty Nisani ułożył Tymański Kleba Chandran w utworze Safona i to będzie utwór taki, no dla mnie to taki bardzo wschodni. A ja nie wiem, bo nie znam, ale zobacz, pewnie też. Zobaczymy. Posłuchamy. Sadek sikonto sydło makajra mediaj saj satana tvoj prosopoj ere toti deute peponta koti deute kalimi. Ai psadek sikonto sitwo makaira meidi ai sai zatana tuoi prosopoi ere otti deute pe punta quoti deute kalemi alla dei del Potaka te rota, tas imazau, tas ajoi sapeloi, ekluis patros de domon lipoisia, chrysionelges. Także to właśnie ten utwór? Wschodni czy zachodni? No ja bym powiedział, że taki północno-wschodni. Północno-wschodni. No tak, o właśnie, tak. No ja rozgrzałem palce, że mało rozgrzałem, powiem ci, że właśnie zacząłem grać piosenkę niejakiego, no tego pana, nie chcę przekręcić nazwiska, z Bad Seed, Nicka Cave'a. Czyli Krzesło Laski. Mercy Seat. Mercy Seat. Okay. Bardzo ładnie przez pana, chyba Kołakowskiego, nazwisko została przetłumaczona na Krzesło Łaski, przez pana Kazimierza Staszewskiego zaśpiewana. Ja sobie to gram tak bardziej na akustycznie, ale jak druga zwrotka miała się już ku końcowi, to już ten, no nie, państwu nie zagram, bo zagram co innego. Nick Cave to w ogóle on się tak dołuje. Czyli Mikołaj Jaskinia. Tak, Mikołaj Jaskinia to się tak dołuje, że ja się dziwię, że on jeszcze żyje. No tak, ale bardzo wiele nieszczęść go spotkało w życiu właśnie wynikłych z tego, że tam się dołował. To jest jak trochę jak z tym chłopcem, który złapał wilka, wiesz. Nie, to jest chłopiec, który wolał wilki, że tam puszczają mu, słuchaj, posłuchaj tego, posłuchaj Led Zeppelin. Nie, ja wolę wilki. No daj spokój, posłuchaj Pink Floyd. Nie, ja wolę wilki. I wiesz, cały czas tylko, że wiesz, chłopiec, który wolał wilki. Znasz tą bajkę, nie? Nie. Nie? A to tak było właśnie, że on wolał wilki i w końcu poszedł na koncert Prodigy i też były wilki. To smutne. Ale mamy, tu mamy piosenkę. Mamy, czy jeszcze nie mamy? Właśnie, mamy piosenkę. Nie mamy. Mamy piosenkę. Ale nie do końca, bo my właśnie tych piosenek newsowych nie ćwiczymy przedtem. A powinniśmy. To jest, a powinniśmy, ale to dzięki temu to jest kompletnie aktualne. Gramy najgorętsze, tak jak mówią w CNN. OK, let's check the headlines. Tak, czyli jest. Sprawdźmy nagłówki i my tak samo tutaj lecimy, to się rozgrzeje się. Tak, no, rozgrzeje, palec tak. Bezużyteczny, palec obrażający, palec dłubiący i kciuk rozgrzeje i o. Dobra. Kiedy dzieci znajdują maszynkę do strzyżenia, do strzyżenia. Łączna inteligencja kolarzy nie jest mała. Zarażała mężczyzn, wiedząc o chorobie. Wiedziała o chorobie. Kiedy strajk wyjedzie za mocno, dziękujemy. Dziękujemy państwu. Ale też nie koniec. Ambasada Rosji atakuje Polskę. Znowu Rosja atakuje, coś to się dzieje. Artyści zwęszyli kasę i wspierają. Jaki artystek zwęszy kasę, to już nie zgubi tropu. Stowarzyszenie Uniwersyteckie ubolewa nad ograniczaniem. Studenci powinni się wziąć nauki, a nie ubolewania. NASA prosi o pomoc w próbie zmiany orbity. Podobno górale ukrali rakietę, miała napis NASA. Szwedzki wstyd przed lataniem, kalkulator mechaniczny. Ci Szwedzi to w ogóle, tego się wstydzą, co powinni, a tego, co nie powinni, się nie wstydzą. Kraków rezygnuje, Polak zaginął na Krecie. Na takim zwierzątku Krecie, w sensie... Nie wiem. Praca tak? Po 12 godzin przez 6 dni w tygodniu to błogosławieństwo. Dobrze, że nie 8 dni w tygodniu, więcej już by się... O, jak dało. Szybko i bardzo skutecznie skorygować wysunięto do przodu głowę. A nie masz jakiś artykuł, jak szybko i skutecznie skorygować na przykład ten rytm w piosence? Publicysta promuje ustrój. Ustrój promuje. Wejście na ogromny maszt. Tak. No to chyba... Dziękuję. Tak. To były najnowsze informacje w Trójce. W formie śpiewanej i grane przez ludzi ambitnych, ale może nie jakoś bardzo zdolnych. No tak, dokładnie, chyba tak. No czasem po prostu ambicja przerasta zdolność. Ale jak mawiają, wynalazek synem potrzeby, a chcieć to móc. Znaczy chcieć to móc. I dlatego właśnie, bo poprzednim utworem weszliśmy w rejony takie niedostępne normalnie dla ludzkiego umysłu, więc... Tak, dla zmysłów, które są niepobudzone takimi różnymi czynnikami synestycznymi, jak na przykład wbicie sobie pręta żelaznego między oczy. Był kiedyś taki przypadek takiego robotnika, który przeżył wbicie takiego pręta. Tak, i to się zmienia często smak na przykład tym ludziom. A to nie tylko smak, bo mu się smak życia zmienił, bo do tej pory był w miarę normalnie funkcjonującym robotnikiem budowlanym, a potem zaczął oszukiwać, kłamać, kraść, tak, przepuszczać pieniądze na hazard, zdradzać małżonkę. Ale wróciło mu potem to bycie dobrym, czy już tak? Już nie, dlatego że no właśnie chyba prawdopodobnie uraz, który przeżył, coś mu tam przestawił. Ja też, słuchaj, słyszałem o gościu, nawet mieszka na moim osiedlu taki facet i on też miał taki wypadek budowlany i on był, słuchaj, przed tym wypadkiem był genialny w szachy, a po wypadku w ogóle... Z nikim już nie wygrał w te szachy. To smutne. No bo tak, bo tylko zginął. Dlatego rzeczy niedostępne normalnie dla ludzkiego umysłu, ale dostępne może gdzieś tam przed urodzeniem albo po śmierci. Chcę zaprezentować. Dobre to jest. To jest taka w ogóle... Dobre to nowe, lepsze, złe. Utwór pod tytułem Zero Herców. I to jest jasna jeden w ogóle. Taka to jest taką trochę abstrakcją, bo gdyby to było 0 herców, to byśmy w ogóle nie mogli go puścić. Tak, w radiu, to jest taki haczyk muzyczny. By tutaj zadzwonili do nas z jakiejś rady, tutaj nie wiem dokładnie, jak wygląda struktura administracyjna, ale jakieś rady mędrców Polskiego Radia i powiedzieli, no co wy, to przecież cisza była. Tak. No, tak by rady poprawności fizyki. Tak, dokładnie. A ciekaw jestem, jak wyglądają ujemne herce na przykład. No, herce minusowe, czyli takie, taki zasys. W zasys eteru, bo nawet wiesz, to też się, ta teoria też została obalona, bo to tak. To tak naprawdę się już przyjęło się, że się, i mówi się cały czas na falach eteru, ale nie ma fal eteru żadnego, przecież to jest tylko i wyłącznie promieniowanie. Nie ma flogistona, nie ma orgazmita po prostu. Nie ma orgazmita nawet, właśnie, a czy właśnie wiesz, czy światło jest zakłóceniem, czy falą, bo był spór między naukowcami długo, i zostało to w końcu rozstrzygnięte. A, czy jest cząstką, czy falą? No podobno jednym i drugim i w ogóle rusza się po wszystkich drogach jednocześnie, po wszystkich falach prawdopodobieństwa i skupia się w jednym miejscu, kiedy jest obserwowany. No tak, jak patrzycie w słońce, jest fioletowa plama, tak mówiąc dla ludzi trochę mniej filozofujących. I dlatego 0 herców fala właśnie teraz. jesteśmy z powrotem, Manały Migały. Tak, tutaj małe zamieszanie. Mieliśmy telefon tutaj. Z rady właśnie tutaj, z rady mędrców Polskiego Radia, Rady do Spraw Fizyki, bo państwu pewnie zleciała ta audycja dość szybko, mimo że to 2 godziny właściwie, i tutaj przyznamy się, że taki mały właśnie trik zastosowaliśmy. A to były 2 minuty. Tak, to dokładnie, były 2 minuty tymi 0 megahercami. Tak naprawdę magister filozofii Michał Migała zastosował, puszczając tę piosenkę, takie małe zakrzywienie czasu przestrzeni, po prostu i państwu się zdawało, że echo gra jeszcze, a to już w ogóle grało, i właśnie zwrócono nam uwagę, że jeżeli na przyszłość będziemy chcieli wcześniej wyjść do domu, to mamy po prostu to zgłaszać, a nie łamać prawa fizyki. Nie łamać te teorie względności Einsteina, bo to jest... Ja złamałem siebie też, bo okazuje się, że nie... że skład, to on się nie nazywa fala, ten, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ale to nieważne, to możemy zaprzeć. I 0 herców. Tylko fala 0 się nazywa, a utwór pod tytułem herc. Herców. A herc. Herc. A ja już wymyśliłem, że 0 herców. A to jest też niezłe. No ale to wiesz, to też jest względne, jak się ten utwór nazywa, bo jak mamy znajomości, mamy swoje lata, wiemy do kogo zadzwonić, znamy i ludzi, wiesz, tutaj z ZX-u i tutaj z radia. Jak dobrze się postaramy, to wiesz, parę godzin i ten utwór się będzie nazywał tak, jak chcemy. Tak, no to prawda. No to jest takie powolne uklepywanie rzeczywistości, takie powolne... Pod siebie. Że jak się pomylisz, to zamiast naprawiać błąd, zmienia rzeczywistość. No. Tak, tak. I to jest tak. Tak robią ludzie sukcesu. Tak, ja słyszałem. I słyszałem, że ludzie sukcesu ludzie kończą sukcesy, to, co zaczęli. Zobacz, nie? Takie ludzie sukcesy. Jak noc ludzi sukcesów. Ja się boję trochę tych ja też, ludzi ja sukcesów. Ja też, wolę być chyba człowiekiem Ja wolę być przegrywem, tak. To prawda. Więc ja tutaj wolę Mikołaj Janusz, tak się nazywam, i wolę być sobą. Michał Migał obok mnie. I tak właśnie, Mikołaj Janusz obok mnie. I cóż możemy powiedzieć? No, będziemy się powoli żegnać. Ale nie, że tak w imię Ojca i Syna, bo już jest poniedziałek, ale nie palmowy, tylko ten taki popalmowy. Tak. Napalmowy, poniedziałek napalmowy. I nie została rozwiązana zagadka, jak się nazywa dzień po. Jeśli dzień przed to Wigilia, to dzień po jak? No nie, ale nie dlatego, że państwo nie piszą do nas, tylko dlatego, że to bardzo trudna zagadka. To jest po prostu bardzo trudna zagadka. A nie ma żadnej nagrody, więc po prostu nie warto. Tak? Nie warto odpowiadać na pytanie, nie warto wygrywać też. No jasne, no po co się wysilać, jeżeli nie ma żadnej nagrody, daj spokój. Lepiej te kalorie cenne spożytkować na przykład na myślenie o niczym, albo na śpiewanie piosenki. I właśnie piosenką chcielibyśmy, chciałbym ja zakończyć. No, ostatnio cóż, tego bym się spodziewał w radiu. Prawda? Chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję. Niezrównany w latach 90. jeszcze DJ Dreddy, który był jednym z członków składu Tromesa. Pamiętam skład Tromesa jeszcze wtedy, kiedy... piłem skwaśniałe napoje, będąc studentem. Ja miałem włosy na głowie. Pierwszego, drugiego roku. Tak, to tak się zdarzyło, że akurat jakieś skwaśniałe, sfermentowane napoje kolega mi przekazał. I te słuchając składu Tromesa. Te słuchając składu, czyli napoje. Napoje które... słuchając tak, składu tak, Tromesa, tak. Jako że poznały były skwaśniałe, cię. To one mnie poznały. No dokładnie. I dlatego to wszystko się zaczęło i skończyło tutaj właśnie. Czyli historia zatoczyła krąg. Tak, koło kortów tenisowych klubu Legii Warszawa. Wielkanoc już za chwilę, czyli właśnie magiczny cykl życia i śmierci. Otwarcie przede 2019. Przede wszystkim śmierci. A bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Była jak... Nie zapomnę jej nigdy. Ja ją pamiętam, jakby to było wczoraj. Tak, a trwała tylko 2 minuty. Bardzo dziękujemy pani Grażynie Oczkowskiej i Oli Dziękujemy. Górce. Dziękujemy również, Oli. A ja za chwilę jadę do stacji benzynowej, bo muszę dolać benzyny. I a propos benzyny, arabskie noce składu Tromesa. Tak sobie pomyślałem, że pożegnanie w stylu Goa Trans będzie... Czyli takie, coś tam Noces jest to noce po... A arabskie to nie wiem, to ja by też było nie wiem. Po indiańsku. Dlatego posłuchajmy. Dziękujemy. Thank you.